بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد كماليزا كوزنغمزيا كوسياننا اليهودية وما يتعلق باليهودية اليوم إن شاء الله ننتقل إلى مادة جديدة إن شاء الله وهي النصرانية نا اليهودية والنصرانية نكتك زيل ديني مبيلي زيل زقوة معروف زيني كجوليكانا كيو غالبا هتاجوا يهودية نبيا هتاجوا النصرانية نهاوى يطلق عليهم أهل كتاب ووتني أهل الكتاب أمبوني ما يهودي نما نصارى النصرانية نينيني النصرانية أسمى الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمة الله عليه النصرانية في الأصل نسبة إلى النصر إلى نصرانة وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل نصرانية كتك أصلي إن نسبشوا na sehemu inayoitwa Nasrana. Na hii Nasrana ni kitongoji alichoishi Masihi alayhi salam, Isa alayhi salam, ambaye ndo Masihi salam katika ardhi takatifu. Watusamma hathihi alqarya Nasira wa Nasuria. Na hii qarya pia inaitwa Nasira wa Nasuria. Unaweza ukasema Nasrana أو ناصرة أو ناصورية والنصرانية والنصرانة كذلك واحدة النصارى نصرانية والنصرانة أسمى والنصرانية والنصرانة كذلك واحدة النصارى النصرانية نجمع واحد ياكي أمبني النصارى أما في اصطلاح أما كتك استلاح فالنصرانية دين النصارى كتك استلاح نصرانية نديني منصارى نننانها ومنصارى هم المنتسبون للإنجيل نوالي أنباو ونوجي نسبيشنا إنجيل إن شاء الله مبيلي تقوليكونا إنجيل نوالي فوزيقاو إنجيل ومزيقاو إنجيل كتك العهد القديم والعهد الجديد كنا إنجيل za zamani katika wakati wa kitambo na kuna injili za wakati wa sasa ambapo kuna injili Luka katika wakati wa sasa kuna injili Matta kuna injili Yohana kuna majami' an-Nasrania hizi ni injili za al-ahd al-jadid ndio maana tunaona Bible ambao wao wanaitakidi kuwa hiyo ndio injili Bible ambayo wao wanaitakidi kuwa ni injili iko na version tofauti tofauti. Nasikia kuna agano la kale na agano jipya. Agano la kale wanakusudia kutub al-ahd al-qadim. Lakini warongo wao katika ukisema agano la kale manake agano la kale wataja yale yale mambo ambayo ni katika al-ahdi al-jadid ambao katika zama za sasa au zama za wakati baada ya al-ahdi al-qadim. Na hapo kuna vitabu vingi vya Mayahudi hata kuna risala zile alizoandika Paulus zikienda baadhi ya miji tofauti tofauti. Na tutakuja kuona inshallah na tutakuja kuwatambua huyu Paulus ni nani. Na Yohana ni nani? Na Luka ni nani? Na Mata ni nani? Somaji mbiwa mmoja alikuwa akijulikana kule Tanzania aitwa si nani jina lake nimemsahau lakini ambiwa haya soma amesema katika Yohana mstari wa kwanza walikuwa wakitumia hiyo wajua masala ya Yohana na Luka eti Luka la anaita Luka eti Luka anaita Yohana. Naam, fa sema fa nasrania dinu nasara nasrania ni dini ya manasara وهم المنتسبون للإنجيل نواو نوين كجناسبيش إنجيل ولا أعرف على التحديد متى صارت النصرانية علما على دين أهل الإنجيل شخص سما سفهام وكتجاني أمباو إلي حدديوا ناكو ويكوا كوا نصرانية ني علامة يا دين يا وات وإنجيل وقد وجدت هذه اللفظة بهذا المعنى نا إمي باتكان هي لفظة وهي معنى في أوائل القرن الثاني الميلادي يعني كوهاواني أهل الإنجيل مبتكانا كتك منزو وقرن يبيلي يا ميلادي إذ كتب بيلين اللي عندك هو بيلين هو بيلين اللي كواني وكان واليا في آسيا اللي كواني كيونغوزي كتك آسيا ساسا بيلين aliandika barua kuelekea kwa ila imperator. Imperator laqab malaki yahmilu ba'd hukami ad-dawl kal-Yaban. Imperator ni laqab ambayo wanabeba viongozi wanaotawala miji fulani. Tumeelewana eh? Mathalan kama sasa nchi ya Japan, Japan wanatumia hii imperator. Kuna sehemu nyingine wanatumia raisi. Kuna sehemu nyingine wanatumia mfalme. Kuna sehemu nyingine wanatumia queen. Wahakala. Kwa hiyo sasa wao hawa walikuwa wanatumia al-imperator. Kwa hiyo aliandika barua kuelekea kwa imperator Trajan, kiongozi ambaye anaitwa Trajan. Ambaye alipatikana mwaka wa 106 miladi. Kataba kitaban yasharahu fihi tariqata ta'dhibihi lilmasihiyin faqala. Aliandika kitabu akieleza njia ya kuadhibiwa hawa masihiyin, yani ambao ni manasara, lakini yeye aliwataja kama masihiyin. Yani masihiyin wakinasibishiwa kwa nani? Kwa Masihi alayhi salam ambaye ni Isa alayhi salam. Asema katika kitabu alichokiandika asema jarabtu ma man tuhimu bi annahum nasara ala tariqati al-atiya. Nilijaribu kwa wale ambao waliotuhimiwa au waliotuhumiwa kwa wao ni manasara kwa njia ifuatayo. Wa hiya anni as'aluhum. Kwa mimi nitawauliza ama nikikutana nao nawauliza idha kanu masihiyina. Ikiwa wao ni masihiyina, yani wanamfuata nani? Wanamfuata Masihi ambaye ni Isa alayhi salam. Fa idha aqarru u'idu alayhim as-su'al thaniyan wa thalitha. Wakikubali wakisema naam wao ni Masihi au wao masihiyun, basi narudia swali mara ya pili na mara ya tatu. Muhaddidan bil qatli. Wakati huo nitakuwa nawatishia kuwaua. Fa idha asaru, wakiwa wao watazidi kuendelea kukubali kuwa wao ni masihiyun, unafidhu uqubata al-i'dami fihi, basi nitawanyonga. Na katika watu ambao wali kithiri kuwafanyia kuadhibu wale ambao walijinasibisha na dini ya Isa alayhi salam ni hawa Ar-Rum. Rum walichukua nafasi kubwa sana katika kuwaadhibu wale wote ambao walijinasibisha na dini ya nani? Na dini ya Isa alayhi salam. Na pia Mayahudi. Ndio tulieleza katika Mayahudi ya kuwa toka hapo asli hakuna maingiliano kati ya Mayahudi na Manasara. Na kuna vita vikubwa sana katika kati ya Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo asema fa idha asaru unafidhu uqubata al-i'dami fihim. Ikiwa watakubali basi ikiwa wao wataendelea kukubali kuwa wao ni masihiyun, basi mimi nitawanyonga. Wa kad yufham min al-Qur'an annahum ahdathu hadha al-ism. Na inafahamika katika Qur'an kuwa wao wamezusha jina hili. إذ يقول الله تبارك وتعالى الله نسيما الذين قالوا إنا نصارى فهو لسيما هو سيسني لما نصارى أما المسيحية فهي كذلك تطلق على أتباع المسيح عليه السلام. أما هي مسيحية كذلك ينتاج وكوالي أنباو ونفاتا أما وجنجسنسبيشا ندينيا عيسى عليه السلام، على أنه لا ينبغي إطلاقها الآن على النصارى. لكن كساسا هيفاي كويتا منصارى أمام وكريستو kuambia wao ni masihiyun, haifai. Kwa nini? Lianna haulai fil waqi la yattabi'una al-masih alayhi salam, kwa sababu wao kwa hakika hawamfati Isa alayhi salam. Walidhalika lam najid fi kitabi Allah, kwa sababu ya hiyo hatukupata katika kitabu cha Allah, wala fi sunnati rasulihi, wala katika sunna za mtume sallam tasmiyatuhum masihiyin, kuitajwa wao ama kuitwa kwa hii masihiyin. وقد أطلق عليهم القرآن أنهم نصارى كما سماهم كذلك أهل الكتاب والإنجيل. بيا فيلي فيلي قرآن ما وتاجا لكن هيك وتاجا كما واوني مسيحيون. هكونا سهيم كتك القرآن ولا سنة متومي صلى الله عليه وسلم ما وتاجا كما واوني مسيحيون، لكن اللي وتاجا كما واوني أهل الكتاب أم أهل الإنجيل. دو نهين دو ساوى. Na maana leo utapata baadhi yao wasema kuna vipindi fulani za Wakristo wanaweka injili, wanasema nyimbo za kiinjili, wanaimba nyimbo za injili. Injili wakusudia bimaana injili, lakini sio injili ile ya haki. Tumeelewana? Kwa hiyo wao walikuwa wanaitwa ahlul injil ama ahlul kitabi ama nasara, lakini si masihiyun. Na zimekuja ayati nyingi katika Qur'an zikielezea akhbari za manasara na akhbari za Isa alayhi salam. Lakini Sheikh asema waqad thabata anna al-yahuda war-rumana harabu al-masiha ala haddin sawa, na imethibiti ya kuwa mayahudi na waroma walimpiga vita masiha alayhi salam, wa hawalu qatlahu, na wakajitahidi كموا عيسى عليه السلام. ولكن الله تبارك وتعالى ألقى شبهه على أحد أعدائه فقتلوه. لكن الله عز وجل ألي مشبهيش عيسى نموذك تيوال مخصيم وعيسى مادوي وعيسى فقتلوه وكموا وصلبوه وكم صلوب زعما أنه المسيح وكداه يقوى هو ينديوناني ديو مسيح. أما المسيح عليه السلام فقد نجاه الله منهم فما قتلوه. أما مسيح بي يسو يسو كما فيلي ونفتنبوه وونكو جوليكانا كما يسو هاكو سلوبيوا ولا هاكو واوا، فما قتلوه وما صلبوه هاكو ويزا كموه ولا هوا كويزا كفنياجي كم صلوب. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى نكتك هاي وسيما الله بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله كداي وكجناب وواو مموا عيسى مسيح متوت ومريم مجنب والله Allah kiwajibu akieleza kuwa wama kataluhu hawakumuwa, wama salabu wala hawakumsulubu, walakin shubiha lahu, lakini walifananishiwa na mtu ambaye alikuwa ni mmoja katika maadui wa nani, wa Isa alayhi salam. Akafananishwa na Isa ndio wakamuwa yeye na wakamsulubu yeye. غير أن بعد رفع عيسى عليه السلام بعد يكون ينولي وعيسى نهي يساوى نيتكادي أهل السنة والجماعة والإسلام ووتي عموما ونيتكيد يكون عيسى عليه السلام هاكواوا ولا عيسى عليه السلام هاكو صلوبيوا هي يتكادي يساوى. لكن ساسا بعد عيسى كفانديشوا وقع على أتباعه اضطهاد عظيم ikatokea maudhiko makubwa sana kwa wale waliokuwa wakimfuata nani, wakimfuata Isa. fashuridu wakafukuzwa katika miji, fashuridu wakafukuzwa katika miji, waudhibu na wakaadhibiwa, wakutilu na wakauliwa, wasulibu na wakasulubiwa. Hatta kadat takhtafi maalim almasihiyya min al-ardh bisabab tilka al-ittihadat allati kana yatawallaha abatirat ar-Roman. Mpaka ikawa inakaribia kupotea zile alama na dini ya Masihi alayhi salam kwa sababu ya ile maudhiko yale ambao walikuwa wakiyafanya wale viongozi wa Roma na wale wafanyakazi wao, wakadhalika al-Yahudi na pia vile vile Mayahudi. Wa ashad ma nazala bihim min al-adha, na wakati mgumu zaidi waliopitia hawa waliokuwa kimfacha Isa alayhi salam baada ya Isa kunyanyuliwa, kana fi ahdi imperator Neron, ilikuwa katika nyakati za kiongozi ambaye anaitwa Neron, ambaye ilikuwa ni mwaka wa 64 miladi. Kisha zama nyingine ambayo ilikuwa pia ni zama mbaya kwa wale walikuwa kimfata wakifata dini ya Yesu ama dini ya Isa alayhi salam, fi ahdi imperator Trajan, huyo kiongozi ambaye anaitwa Trajan ambao alikuwa katika mwaka 106. Thumma al-imperator Decius, kisha al-imperator Decius ambaye yeye alikuwa mwaka 251. Thumma fi ahdi al-imperator Diocletianus, thumma fi ahdi al-imperator Diocletianus ambaye alikuwa mwaka 2800 na 2084. Fa amma Neron, ama Neron huyu, faqad ittahamahum bi annahum humul ladhina ahraqu madinata Roman, huyu yeye aliwatuhumu hawa wanomfuata Yesu ya kuwa wao ndio walioharibu mji wa Roma. Watafannana fi ta'dibihim, na akatumia fani tofauti tofauti, aina tofauti tofauti za kuwaadhibu, amewaadhibu kwa kila sampuli ya adhabu. Idh kana ya'muru atba'ahu, akawa anawaamrisha wale wafuasi wake, biwad'i an-nasara fi juludi al-hayawanat, wachukuliwe wale manasara wawekwe katika ngozi za wanyama, chukuliwa wale manasara wanawekwa kwenye ngozi za wanyama, thumma yasarahunahum lilkilabi, chukuliwa labda kama ni swara, alafu anachukuliwa mtu anatiwa kwenye ngozi ya swara, wanahakikisha anaweza japo kusimama. Kwa hiyo wanamweka sasa, alafu anachukuliwa yule mtu anatupwa kwenye mbwa. Sasa wale mbwa wakiona ona swara analiwa. Hii ni sampuli ya adhabu ambao walisimamia Roma kuadhibu wale waliofuata dini ya nani? Dini ya Nabillahi Isa ama dini ya Yesu. Kisha asema yatarahunahum lilkilabi fatanhashuhum kama kanu yalbasuna ba'dha an-nasara thiyaban matliya bilqar thumma yaj'alunahum masha'ilan yastadhi'una binariha. Subhanallah. Kisha wakawa adhabu ya pili walikuwa wakifanya, alikuwa akichukua akivaa nguo fulani, alafu akiwapaka na lami, kisha akishawapaka na lami anawawasha na moto, alafu wao kama usiku wanaangazia kutokana na ule moto unaowaka wale watu, yani anawachoma. Sasa ule wakiwaka ule moto ndio unakuwa kama yani kama taa zao wanaonelea. Kama kataba Batrik al-Iskandariya yasifu baadha maaya na mindia siyos, huyu Batrik alieleza yale ambayo aliyoyapata kuyaona kwa huyu Decius. Idhi yaqul amma al-khawfu al-jami' ilipata hofu watu wote, wafarra baadhum bidinihim, na wengine wakakimbia na wakaacha dini yao. Waqad ubida kullu masihin min khidmati ad-dawlati mahma yakun dhaka'uhu, na wakawa wale masihi wote hawaruhusiwi kufanya kazi katika nchi. Yani kila ambaye alikuwa akimfuata Nabillahi Isa akawa haruhusiwi kufanya kazi katika nini? Katika nchi. Hata kama ni mtu bright kiasi gani. Wa kullu masihin yurshad anhu yu'ta bihi ala ajal ويقدم إلى هيكل الأوثان ويسلب منه تقديم ذبيحة للصنم. إكوا وكجوا كنا سهم كنا مسيح كنا سهم كنا مسيح كنا سهم كنا كنا متوامبا ينفعت ناني نبي الله عيسى بس ونتوم وما جش ونكوند ونمتوا على فنا ليتوا على فبعداه ويقدم إلى هيكل الأوثان anapelekwa katika gofu la masanamu. Wayuslamu minhu taqdima dhabihatan lisanam, na analazimishwa achinje kwa sababu ya sanamu. Waiqabun man yarfud taqdiman dhabiha an yakuna huwa dhabiha ba'da an yajtahidu fi hamlati fi hamlihi bitarhib, na adhabu kwa yule anayekataa anayekanusha kwamba mimi sitaweza kuchinja kwa kujikurubisha kwa sanamu, kwa sababu wao wafuata dini ya haki. Wao wafuata dini ya haki, tabana hawa ni wale waliokuwa wanamfuata Nabillahi Isa alayhi salam, ambao ni alhawariyun na wale talamidh alhawariyun, sio wale waliozusha baada hapo akina Shaul wakina Polis wakina Yohana wakina Luka wakina Matta. La, hawa wazushi. Na sisi tukuja kuona uovu waliofanya katika dini ya Kikristo hawa watu, ambao Wakristo wao wanaitakidi ya kuwa Matta na Yohana ni katika wale maaskofu au wasomi wakubwa sana, bali wana wao wanaitakidi kuwa wao ni wanafunzi wa Yesu. La, hapana. Polisi hakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Wanasema wao wanavodai kwa ni Yesu Kristo. La. Hakuwa mwanafunzi Polisi wa Yesu. Nabillahi Isa alayhi salam hakuja haja kuwa na mwanafunzi aliyomuita Polisi. Lakini Bolis alikuwa ni katika wale wazushi waliozusha katika dini ya Nabillahi Isa. Bali hata waambiwa kuwa huyu Bolis ama Shaul ambaye ni Bolis, yeye ndio ambaye alisema kuwa yeye ndio Yesu. Alisema yeye ndio Yesu na akadai kuwa yeye ndio Yesu Kristo. Na hapo ndio ilipoanza sasa Wakristo kudai kuwa Yesu ni si Muislamu bali Yesu ni Mkristo. Sasa sisi kweli Yesu hakuwa Mkristo. Yesu alikuwa ni Muislamu. Na inshallah tukuja kusoma na tutakuja kuthibitisha baadhi ya maandiko yanayopatikana katika hizo vitabu. Na lilasaf subhanallah waweza kushangaa manasara vipi akili zao. Wakristo akili zao waweza kushangaa yahe. Yaani wao wanatoa unasikia first testament, second testament, third testament, sijui nini. Hizo vitabu zao ambazo ni muharrafa, ambazo zimeharibiwa na zimechafuliwa, hizo vitabu na hizo bado tayari kuna rududi kwa wao. Sijui jamaa tuelewa. Yani vitabu walizoziandika ambazo ni vitabu muharraf zimebadilishwa, lakini hizo bado still zina maandiko ambayo yanayothibitisha kwamba wao ni warongo. Sasa si wangefuta na hayo? Lakini subhanallah, sijui hawaoni ama vipi, hawafuti ya maandiko ambao maandiko ya wazi wazi akitolewa, ambao bwana mstari fulani katika Yohana wasema vipi, na Yohana ni huyu ambaye Yohana mrongo, lakini mbona hamjafuta katika huyo Yohana? Basi bado ya waradhi wao, huyo Yohana yu waradhi wao. Nataona katika mabadhi ya maandiko kidogo kidogo, manake tukitaja maandiko yote urongo, lakini tutaona maandiko yaliyotajwa kuhusiana na kuhusiana na dini ya Yesu au Nabillahi Isa. Kwa hiyo sema يقول البطريق ومن ضعاف الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض ومنهم من تمسك بأذيال الفرار ومن زج في غياهب السجون. نكون wale ambao walikataa kwamba wao wamekanusha dini ya Masihi baada ya adhabu kuzidi, waliadhibiwa mpaka ikafikia mahala wakasema basi sisi hatufuati tena dini ya Masihi, waliwaacha dini ya Masihi. Na kuna wale ambao walikimbia, na kuna wale ambao walizama katika giza totoro la jela, pelekwa jela hizo ambazo zina sampuli za adhabu, wakapotelea jela. Hiyo ndio kazi ambayo aliyoifanya nani? Diosios. Sasa tummalizie huyo Diocletianus. Amma Diocletianus faqad jaa ila Misr. Huyu Diocletianus alikuja Misr, wa anzala biha albala, na akaleta balaa kubwa sana. Wa amara biha dhimil kanais, akaamrisha kuvunjwa makanisa, ihraqul kutub, na kuchomwa kwa vitabu. Wa asdara amran bilqabd ala asqofa, وزجهم في غياهب السجون، وقهر المسيحيين على إنكار دينهم، وقتل منهم حوالي 300,000. يي alikuja akavunja makanisa. Tabani hizi ni zama. Hata hao waliokuwa baada ya kuweka makanisa tabani walikuwa tayari inharafu, wamewacha dini ya Masihi alayhi salam. Hao walikuja baadaye wakajengeza makanisa ikawa tena sio talamidh alhawariyin. تلاميذ الحواريين أما الحواريون ولكوا كتك دين يا نبي الله عيسى أمبو كما يسلق المسيحية بس واهند ونتاجوا كتك هيو مسيحية. لكن بعد أكوجة وكتوا ديكليا ديانوس تيارو لكوا وشتوك تايمي وقوم جينغا مكانايس. سساو ديكليا ديانوس لكوجة أكفونجا لمكاني سياو نا أكواذيبو نا أكامريشا كشيكو كما أسكوفو وكما مشيكو كما أسكوفو. Katika kanisa kuna askofu. Askofu ni kama mkubwa wa kanisa. Askofu ni mkubwa wa kanisa. Kila kanisa lina askofu. Lakini leo Wakristo mara nyingi katika makanisa yao upati askofu. Mara nyingi wasikia pasta. Nadhani pasta ndio askofu. Lakini wao kuna pasta. Naweza kupata kanisa moja lina pasta karibu wanne. Kanisa moja lina pasta karibu wanne. Kuna pasta anahutubu mchana na ana watu wake na kundi lake. Kuna pasta ambaye ni wa Sunday ana watu wake na nini. Siku moja nilikuwa nasikiza redio, nilikuwa nimepanda matatu natoka Mwingi naja Mombasa. Sasa yule bwana tuka Mwingi toja Nairobi mwanzo. Yule bwana akaeka vitu kwenye ile redio yake ambayo kwenye gari. Sasa mmoja katika mapasta akawa anataka kuthibitisha, anasema mimi nataka kuthibitisha ya kuwa ibada wanaoifanya Wakristo kuabudu kwa siku ya Jumapili si sawa, na ibada hiyo haikutoka kwa Mungu bali ibada hiyo imetoka kwa shetani. Ibada ya sawa ni Wakristo kumwabudu Mungu siku ya Jumamosi na si siku ya Jumapili. Sasa pale kwenye matatu ilikuwa kuna Wakristo kadhaa na wao wanamwabudu Mungu siku ya Jumapili. Sasa ikawa wengine hawakubali yale maneno. Mimi nimetulia nasikiliza taratibu yale maneno anayosema yule pasta, na anatoa hoja na anasema niko kwenye kanisa fulani, yoyote ambaye ana hoja kuthibitisha basi mimi niko tayari kwamba ibada inafanyika siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili, basi mimi niko tayari kukutana naye. Na kweli yule bana yaelezo pale, kuna watu wasema pale, wazungumza wasema, kweli bana sisi kwa tujui, tulikuwa tunajua ibada ni Jumapili, sasa hii tushafuata ibada ni Jumamosi. Wantoka tena washamfuata huyu pastor mpya, ibada ni Jumamosi sasa si Jumapili. Na leo tutakuja kuona baadhi ya itikadi za Wakristo na baadhi ya matabaka ya Kikristo, kama mathalan Catholic, kama Orthodox, Salvation Army, na Salvation Army, na siku hizi kuna wale wengine wa Korinto ubeba na wao msalaba, wao ubeba na wao msalaba. Hataweza kushangaa na wao siku wana siku zao maalum, siku zao maalum katika kuabudu, ambao wao hutembea barabarani wakasherekea wakafurahi na huimba wakapiga kama ni ngoma, na uvaa nguo nyeupe ambazo zina alama za misalaba. Hii nadhani ni pote katika mapote ya Kikristo ambayo inaitwa Wakorinto. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.